stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Partia Razem opuszcza klub Lewicy. Grozi też odrzuceniem budżetu. Decyzję ogłoszono po kongresie ugrupowania. Przeciwko planom zawieszania przepisów o azylu protestowały w Warszawie organizacje zajmujące się prawami człowieka. Wybory w Gruzji nie były ani wolne, ani sprawiedliwe, informują przedstawiciele zachodnich parlamentów. Partia Razem opuszcza parlamentarny klub Lewicy, powoła w Sejmie koło. Decyzja zapadła podczas kongresu ugrupowania. W nadchodzącym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie koła tak, by na pierwszym listopadowym posiedzeniu występować już samodzielnie jako Partia Razem, oświadczyła posłanka ugrupowania Marta Stożek. Z kolei lider partii Adrian Zandberg zapowiedział, że Razem zagłosuje przeciwko ustawie budżetowej, jeśli nie zostaną do niej wprowadzone oczekiwane przez nią poprawki. Rząd przyniósł do parlamentu zły, antyspołeczny budżet. Budżet, który uderza w publiczną ochronę zdrowia. Budżet, który uderza w pracowników budżetówki. Budżet, który jest bardzo skąpy, jeżeli chodzi o naukę, badania, rozwój, mieszkalnictwo, ale bardzo hojny. Hojny dla milionerów, hojny dla banków i dla deweloperów. To nie jest dobry budżet. To nie jest budżet, który obiecywaliśmy rok temu wyborcom, kiedy szliśmy po zmianę. Parlamentarzyści Razem domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, naukę, badania i rozwój, a także zwiększenia pensji w budżetówce. W Warszawie demonstrowali przedstawiciele organizacji, które zajmują się prawami człowieka, sprzeciwiali się zawieszeniu prawa azylowego, żądali humanitarnej polityki migracyjnej. To reakcja na niedawną zapowiedź premiera Donalda Tuska o możliwości czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu. Prawo do azylu jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jeżeli zostanie zawieszony, to w pewnym sensie będzie to koniec demokracji. Jeżeli nie powstrzymamy tego prawa, prawa do zawieszenia azylu, to będziemy mieli brunatną Polskę. Solidarność ponad granicami! Solidarność ponad granicami! Premier, zapowiadając zawieszenie prawa azylowego, argumentował, że napływ migrantów jest elementem wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce i Unii Europejskiej. Wypadek dwóch aut na obwodnicy Lublina pomiędzy węzłami Rudnik i Tatary. Poszkodowanych zostało 7 osób. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Są utrudnienia w ruchu. Ustalamy okoliczności wypadku, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczak z policji w Lublinie. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 13. Najpierw na poboczu drogi doszło do pożaru samochodu osobowego. Z uwagi na spowolnienie ruchu przed miejscem pożaru doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Fordem 38-latka najechała na tył Audi. W obu pojazdach podróżowało łącznie 8 osób. 7 z nich zostało przewiezionych do szpitala na badania. Droga S17 w miejscu wypadku w kierunku Chełma jest zablokowana. Zablokowany jest też lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Wybory parlamentarne w Gruzji nie były ani wolne, ani sprawiedliwe, poinformowali w wydanym oświadczeniu przedstawiciele parlamentów kilku krajów europejskich i Kanady. Klimat polityczny w okresie poprzedzającym głosowanie nie odpowiadał europejskim standardom sprawiedliwości. Podkreślono, kandydaci byli zastraszani, nadużyto władzy państwowej i doszło do kupowania głosów, dodano w oświadczeniu. Wśród sygnatariuszy jest przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej Senatu Bogdan Klich oraz Radosław Fogiel, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Według oficjalnych wyników wybory parlamentarne w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, która zdobyła 54% głosów. Na opozycję zagłosowało 37,5% wyborców. Holenderskie władze podziękowały polskim żołnierzom 1. Dywizji Pancernej generała Maczka za wyzwolenie Bredy. W memoriale Maczka odbyły się uroczystości w 80. rocznicę oswobodzenia miasta spod niemieckiej okupacji. Minister spraw zagranicznych Holandii Kasper Veldkamp mówił o konieczności pomocy Ukrainie. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Prosi nas o aktywny wkład w wyzwolenie Ukrainy. W tym trudnym czasie przyjaźń pomiędzy Polską i Holandią jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Polscy żołnierze wyzwolili Bredę 29 października 1944 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

no niby język angielski, ale od razu czuć zapach kwiatków, wiśni. Michał Afro-Hoffman, witam serdecznie za pomocą Early Riser zespołu Plastek Squeezebox, brzmiącego jak hyperpopowy Lush albo futurepopowy Stereolab. Japończycy już 20 lat temu najwyraźniej wariowali od bogactwa, także własnej muzyki, i oczekiwali od najmodniejszych zespołów grania wszystkiego naraz. Trudno mi to nawet nazwać. Czy ta piosenka to Shibuya-kei, czy już Akishibu-kei, a może Pikopop? Chyba trzeba życia, żeby się w tym zorientować. A że do godziny 17 z Japonii nie wyjedziemy, to proszę o litość. Ja kopię w tym bogactwie od dawna, ale nie dziennikarsko. I przygotowując się do dzisiejszej audycji, czasem wręcz dowiadywałem się, jak się niektórzy z moich faworytów nazywają, bo do tej pory oglądałem tylko katakanę. No dobra, to najpierw prześledźmy korzenie. Jak do tego doszło? Tak jak dla polskiej koncert Stonesów w Kongresowej, tak dla japońskiej młodzieży doświadczeniem formatywnym był występ The Beatles w Budokanie w 1966 roku. To po nim zaroiło się od zespołów rockowych, które ochrzczono wspólnym terminem Group Sounds. Na ogół grały one zachodnie covery, nie wiedząc, jak grać rocka po japońsku. Enter Kuni Murai. Wcale nie starszy od szarpiących druty szczeniaków i wcale nie lepiej od nich wykształcony muzycznie, ale bardziej świadomy. Udzielał się w big bandzie i miał sklep płytowy, więc wiedział co pisać. The Mops z kolei wiedzieli jak grać rasowo. Ich menedżer sklepu nie miał, ale przywiózł im bardzo dużo płyt z samej Mekki, z Hyde Ashbury, z San Francisco. Ich wspólny debiut, zatytułowany skromnie Psychedelic Sounds in Japan, zawierał, oprócz przeróbek White Rabbit i Light My Fire, autorski utwór Asahiyo Saraba, czyli Żegnaj poranne słoneczko. Kwiecień 68 roku, tuż po lecie miłości. Dosyć przytomna obserwacja. 終わりは朝日の中で苦い涙の口づけ交わす分かり合えない二人の愛は朝の光に色褪せてゆく Asahiyo Saraba, nido to aenai, aiyue ni nakyu no sa. Asahiyo Saraba, nido to aenai, aiyue ni shinu no sa. Musubi atteru, futari no kage o, sore mo munashii. Asahiyo Saraba No, no, no, oh. Asahiyo Saraba, nido to aenai, aiyue ni naku no sa. Asahiyo Saraba, nido to aenai, aiyue ni shinu no sa. Musubi atteru, futari no kage yo, sore mo munashii. Asahiyo Saraba, Asahiyo Saraba, Asahiyo Saraba. Oh, oh, oh. W sumie to nie wiem, na czym mogłaby polegać ta trudność z autorskim rokiem, bo to brzmiało jak enka, czyli japoński styl estradowy z elementami cepeli, w którym smyczki i shamisen zastąpiono przesterowaną gitarą. W każdym razie zasługi Kuniego Murai na tym się nie kończą, bo odkrył jeszcze wiele talentów i wyprodukował im nagrania. Na przykład Yumi Arai. daleko szukać nie musiał tego cudownego dziecka, bo ono, będąc niepełnoletnie, już pracowało jako pianistka sesyjna. Posłuchamy Yumi dojrzalszej, 19-letniej. I to znów będzie debiutancki album, na którym jeszcze mało jest kajokioku, czyli upraszczając, japońskiego bubblegum popu, z którego się później narodził J-pop. Kajokioku to była jej specjalność, ale tutaj Yumi wpuściła jeszcze prawem młodości, więcej eksperymentu. Są elementy barokowe, jazzowe, a jest i piosenka, w której pobrzmiewa mi vibe Joni Mitchell z Hissing of Summer Lawns, co jest o tyle absurdalne, że mamy 1973 rok. Jej tytuł to Kumodizora, co według translatora znaczy pochmurno, znaczy dalej śpiewamy o pogodzie. Nikai no mado ake hanashitara kiri ga heya made nagarete kisou yasashii ame ga futte kuru no zutto onyari matte ita no yo. そのせいかしら昨日は曇り空外に出たくなかったの気まぐれだって怒らないでね 本気で好きになりそうだから約束だけは気にしてたけど急に破ってみたくなったの昨日は曇り空きっとそのせいかしら昨日は曇り空外に出たくなかったの昨日は曇り空外に出たくなかったの Japonki zdumiewająco często nie były tylko, wbrew stereotypom, dającymi głos lalkami. Oto kolejna multiinstrumentalistka i songwriterka. 1977 rok, początki city popu, czyli, upraszczając, japońskiego smooth jazzu. Początki trudne. Taeko Onuki ma 24 lata i bardzo jasną wizję, co chciałaby grać. Mało tego, pracują z nią Ryuichi Sakamoto i amerykański wirtuoz bębnów Chris Parker. Tak ze 3-4 lata później publika by się skichała ze szczęścia, ale wtedy city popowa płyta Sun Shower okazuje się niewypałem. Niezrażona Taeko działa nadal, wkrótce odkrywa synthpop, new wave, nadal wymiata, Ryuichi nadal jej pomaga i w końcu Japończycy odkrywają ją, a zwłaszcza tamten zapomniany album. I dziewczyna od tej pory robi za klasyk dla wtajemniczonych. Mega gwiazdą nigdy nie zostanie, ale przecież już w 77 w piosence Nanimo Iranai deklarowała, że jej to wisi. Posłuchajmy. 欲しいで荒れ果てた悲しみの全てはみんな逆さまの始めから繰り返し閉じ込めたい全てを鏡の中その向こう広がる空が W 1978 roku debiutuje Yellow Magic Orchestra i nagle Zachód ze zdumieniem odkrywa, że Japonia go dogoniła i teraz podyktuje, co się gra. I w co się gra, bo praktycznie zmonopolizuje rynek gier automatowych i konsolowych. I to jest całkiem a propos Yellow Magic Orchestra, ale wróćmy do ludzi. To jest pięknie uzupełniające się trio. Haruomi Hosono jest basistą i lubi eksperymenty. Ryuichi Sakamoto jest pianistą i lubi złożone harmonie, a Yukihiro Takahashi jest śpiewającym bębniarzem i lubi melodyjne piosenki. Niewiele ma na razie do pośpiewania w zespole, zatem realizuje się w tym kierunku solowo. W 1981 wydaje płytę New Romantic, Neuromantic. Tak samo mocne jak płyty macierzystego bandu, kluczową dla nurtu Technokayo, czyli, upraszczając, japońskiego synthpopu. A koledzy co na to? Kibicują i użyczają mu każdy po jednej kompozycji. Katen, czyli fonetycznie zapisane curtain, to akurat wszechobecny Sakamoto. I to słychać. opowiadałem już o Taeko, która się na City Popie trochę przejechała, to teraz o Miki, którą ten gatunek unieśmiertelnił. W 1979 roku Miki Matsubara wylansowała swój pierwszy hit Mayonaka no Door i Japonia oszalała na punkcie tego gładkiego, perfekcyjnego, ale zarazem mocno wyrafinowanego grania charakterystycznego dla czasów hossy, prosperity, konsumpcji, luksusu. W tym pławił się tamten świat i jego młodzi miejscy zawodowcy. Ale. Otóż kilka lat temu o City Popie znów się zdobiło głośno za sprawą YouTube'owego wiralu Plastic Love Marii Takeuchi i podobnym TikTokowym wiralem stało się Mayonaka no Door. Tylko cóż z tego dla Miki, która w 2000 roku zerwała wszelkie kontakty z show biznesem wobec beznadziejnej diagnozy nowotworowej. No i dalej niestety wiadomo. Daruję sobie znaną wam zapewne Mayonakę i zaproponuję nagranie z 84. Manhattan no Kakera. Intelektualista powiedziałby epitomia elegancji. Muszę przyznać, że od końca lat 80. do początku lat zerowych zieje mi w głowie wielka dziura. Żadnych japońskich nazwisk ani perspektyw. I by to podkreślić, jedyne nagranie z tego okresu będzie zapewne kompletnie niereprezentatywne, ale bardzo ten duet lubię. Nawet nazwę ma fajną. Sentimental Bass. Mieli mega przebój, Sunny Day Sunday. On nie brzmi jak mega przebój, przelatuje przez kilka tonacji, ale do dzisiaj się go słyszy na meczach baseballowych. Pewnie trochę tak, jak u nas się puszcza na meczach Song 2, Blur. Podobne do owego przeboju, ale mniej kwadratowe, są ich pierwsze nagrania i do nich się cofniemy. O zespole nie wiem nic, czego by nie było w Nocce na Wiki, a ponieważ w japońskich biografiach muzyków obowiązkowo podaje się grupę krwi, to zaśpiewa posiadaczka grupy Zero, a za muzykę odpowiada posiadacz grupy A. Danshi Joshi, czyli chłopcy i dziewczęta. Trochę jak Blur. Teraz proszę się przygotować na 4 minuty najwyższego dopaminowego szczęścia. Bo przed nami trio Symbols, które zaczęło od uprawiania Shibuya Kei, jednej z najciekawszych endemicznych dla Japonii stylistyk, którą można zdefiniować, upraszczając, jako 60s na dopalaczach. Potem przeszli oni do fascynacji elektroniką, żeby zakończyć nagraniu jazzu. W każdym wcieleniu muzyka Symbols to natłok pomysłów, odwaga rozwiązań, intensywność doznań i progresje tak charakterystyczne, że właściwie można by je nazwać sygnaturowymi. I kompletny eklektyzm, z czego korzystali z nie zawsze wybitnym rezultatem, ale jak im żarło, to zżerało wszystko. Higher Than The Sun z płyty Sign, rok 2002. Proszę dać się zeżreć. Thank you. kolejne nagranie jakby połączy ostatnie dwa, bo zabrzmi jak stare francuskie Easy Listening, interpretowane przez Atari Teenage Riot. Czyli urokliwe retro melodie, ubrane w punkowo-elektroniczny hałas z elementami chip music. Pico-pop, tak klasyfikowano zespół McDonald Duck Eclair. I to z tego stylu wyrósł Yasutaka Nakata, kolejny muzyczny cesarz japońskiego imperium, z którym się spotkamy za chwilę. Będzie jeszcze więcej maszyn. A na razie utwór Clarion, w którym główną maszyną jest odkurzacz, znaczy fala pulsacyjna o maksymalnym wypełnieniu na basie. Obiecany Yasutaka Nakata objawił się na początku lat zerowych jako mózg projektów Capsule i Perfume. Pierwszy z nich miał realizować jego artystyczne ambicje, a drugi zarabiać pieniądze. I ten plan się powiódł dwukrotnie, bo kiedy na przełomie dekad Nakata był już instytucją, o której produkcję zabiegało pół Japonii i nie tylko, wybrał on swoją boską ręką m.in. Kiary Pamiu Pamiu, z którą miał zarobić pieniądze, i Meg, z którą miał chyba zrealizować ambicje. Styl Nakaty nazywano technopopem. Techno nie od muzyki techno, tylko od technologii, z których korzystał, żeby osiągnąć wielki sound. A że ponadto pięciolinia nigdy nie miała przed nim tajemnic, to jest wręcz fizyczną przyjemnością obcować z utworami takimi jak zaśpiewany przez Meg w 2010 roku Grey. Z autotunem zastosowanym jako efekt, ostentacyjnie, tak żeby to było odhumanizowane. Żeby brzmiało jak Vocaloid. Pewnie Państwo znają, ale i tak opowiem po piosence. Not a dollar for me, tell me what you say to me. I kill you, make you smile and make you stay. I sing la la la la la la. I say not simple, stand to gray. I know what I really want. I'm right in the valley now. I feel my wallet. Państwo zauważyli, że dzisiaj jest bardzo kobieco na mikrofonie i bardzo dobrze. Tylko na początku nie było dziewczyny i nie będzie jej też na końcu. No chyba, że liczymy takie nieistniejące w realu. Dziś to już nie dziwi, ale kiedy 20 lat temu Yamaha zaczęła sprzedawać syntezator śpiewu Vocaloid, Japonia szybko oszalała na jego punkcie. Co ciekawe, tylko Japonia i może kawałek Azji. Mimo, że Vocaloid śpiewał od razu też po angielsku. W wersji drugiej tego programu zadebiutowała Hatsune Miku. Pierwsza wielka wirtualna gwiazda J-popu. I powstała mniej więcej wtedy cała scena kompozytorów, którzy wszystko już mogli zrobić myszką. I dzięki temu wiele geniuszy uniknęło zmarnowania w mackach kontaktu międzyludzkiego. Kikuo był jednym z nich. Jego wczesny styl da się nazwać post-chopinowskim dubstepem z death metalową, krwawą liryką. Mam nadzieję, że zareklamowałem dobrze i chcą Państwo to usłyszeć. 2012 rok. Tsuki no Yokai. Dotąd wtedy zaszła Japonia. Konkurencja daleko z tyłu. Michał Afto-Hoffmann, dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia za tydzień. Gdzie indziej, ale w Trójce.